السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الرهن وفيه مسألتان. فقط كم لانغو وانني نم لانغو هو انني ونا يلزي رهن نانداني يرهن فيه كنا مسألة ميلي بابو. Katika darasa lililopita kulikuwa katika mlango wa tatu, na mlango wa tatu ulikuwa unaeleza masala ya karzu. Kadhalika tukasoma ndani ya karzu masala mbili. Masala ya kwanza ilikuwa ni taarifihi wa adillati mashruiyatihi. Masala ya pili katika karzu ilikuwa na shurutuhu wa baadhi al-ahkami al-mutaalliqati bihi. Wazi أي شروط ماذا؟ شروط القرض. نعم، نسمى كما القرض ما هو؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يقول لبا مال كتوى مال ومبا مبايا تنفعيك نهيو مال كيشا أرجيش بدل ياك. واضح؟ Na hal huwa mashru'un, qarzu ni mashru'. Naam, mashru'un, mashru'un. Yadullu ala dhalika umumu al-ayati al-Qur'aniyya wa hadithu dalati ala fadli al-mu'awana wa qada'u hajati al-muslim wa tafriju kurbati wa saddu faqati kadhalika bi ijma' al-muslimin ala jawazihi. Kasema katika adilla za qardh ni hadith alladhi rawa Abu Huraira, hadith alladhi rawahu Abu Huraira أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استصلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر برافع أن يقضي الرجل بكره. رجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. ماذا قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. هو غمية أمباية التي ميزة من الكسيطة نكونجية وسابة. حقيقة أنتم مبورة كتك واتو نيولي أمباية نيليبا بزوري، يعني أكيكوبا كي باتا تشاكوليبا بس أنيبا كي تشاكوا بورا. واضح. نا نسمى شرط زغا كوبا تقريبا شرط ستة. يكون المقرض جائز التصرف، لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. المقرض اشترط نفعا، كل قرض جر منفعته فهو ربا. ذلك ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها. إذا رد المقترض على المقرض من أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه. واضح؟ Jambo sita ametaja mahali. Jambo la mwisho ni jambo la masala ya muamala wa ribawia muharama, hasatan ile ambayo inafanyika katika mabenki. Kwa hiyo mlango wa nne leo ni mlango wa raha, fihi masalata. Masalatul ula maanahu wa adillatu mashru'iyatihi, maanahu yani maana rahan, maana ya rehani. Rehani ni poni, wazi? Rehani ni poni. Kwa tuna soma mlango huo wa kuweka poni mambo, kuweka poni mali kwa ajili ya kupewa kitu unachokihitajia kwa wakati ule. Ikiwa poni ile inakuwa ni wasika ya lile deni ambalo unalotaka kuchukua. Maana huwa adila tu mashru'iyatihi, na dalili za hiyo rehani katika sheria, kwamba rehani inathibiti vipi katika sheria, dalili zake ni zipi. Wanasema watunzi kwamba rahanu jalu aini maliyati wasiqatun au wasiqatin bidainin yastawfa minha au min thamaniha idha ta'adhara alwafa. Kama rehani wajalu aini maliya, ni kuweka kitu cha mali, yani kitu chenye thamani. Ukiweka wasiqatan bidainin au wasiqatin bidainin, kuwa ndio wasika wa lile deni ambalo wanataka kuchukua. Wasika ni kitu ambacho kinachofaa, kitakachofanya wewe uonekane ni mwaminifu, na kwamba hautoweza kutokuacha kurudisha hilo deni kwa sababu ya ile rehani uliyoweka. Wajalu aini maliya, kuweka kitu cha mali. Ikiwa kama sio aini maliya, bado haiwezi kubalika kwa rehani, kwa sababu kile kitu siku ukiwa unahitajika kurudisha na wewe huna, watu hawataweza kukiuza ili kusamanisha deni ambalo lilochukua kwao. Listaufa minha au min thamaniha, hili siku ikifika ya kulipwa, watu watosheke kuchukua kitu kile, au wakiuze wachukue thamani ya kitu kile. Watu watosheke, badala ya deni lao kulipwa, watabaki na kile kitu, kama ni nyumba au redio, basi watabaki nayo, au simu watabaki nayo hiyo, au min thamaniha, au wauze hiyo poni au rehani, wanufaike na thamani ya hicho kitu, wanufaike na thamani ya hicho kitu. Idha ta'adhara alwafa, pale ambapo itakapokuwa vigumu kulipa, pale ambapo itakapotaadhar kulipa, kama itakapokuwa shida kwa yule aliyekopa kulipa. Kwa hiyo ndio maana ya rehani, Sawa? Ndio maana ya rehani. Kama ni kitu ambacho kinawekwa kitu chenye thamani, kinakuwa ni wasika wa deni, ili mtu alipe siku ambapo itafikia wakati wa kulipa, nilipwe deni lake kupitia kile kitu, yani ile mali, au ile mali iuzwe ichukuliwe thamani ya kile kitu, pale itaposhindikana kulipa. Wala aslu fi mashru'iyyati rahan, asili katika mashru'iyyati arrahan, yani al-aslu huna bimana dalil, dalili ya rahan kuwa ni katika sheria, dalili kuwa rahan ni katika sheria, kwamba Uislamu unaruhusu rehani au poni, dalili yake ni nini? Kauluhu ta'ala, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudha. Kama mkiwa safarini mkawa hamkupata mwandishi basi farihanu makbuda, wazi mtatumia muamala wenu kwa kuwekeana poni kitu cha mali au kitu chenye thamani, ikiwa ni wathika wa lile deni lililokosa kuandikiana baina ya muuzaji baina ya mkopaji na mkopeshaji, au baina ya muuzaji na mnunuzi. Wazi. Na taqid bi safar fil aya, taqid bi safar fil aya, yani kufungamanisha safari, yani kufungwa neno safari katika hii aya, kulikayid, kama ndio sababu ya watu kuandikiana, kharaja makhrajul ghalib, kharaja makhrajul ghalib, limetoka ili neno makhraj ya kawaida, ambapo halina maana yoyote, halina maana yoyote, kwamba ni katika maneno ambayo husemwa mara nyingi, lakini halina maana yoyote katika kupelekea kuathiri hukumu au kutokuathirika hukumu, bali lipo tu. Wazi? Bali lipo, la mafuhuma lahu, halina mafuhum. Wazi ha? Dilalati sunna wa dalili ya sunna, dalili ya sunna la mashru'iyatihi fil hadar, wa dalili ya sunna iliyokuja kutuonyesha usheria wa kufanya muamala wa rehani fil hadar, mtu akiwa hayupo safarini, kwamba mtu anaweza akafanya rehani, akakopa na akaweka rehani akiwa hayupo safarini, yupo nyumbani, ikawa rehani ile mashruun katika sheria, inahesabiwa na inatambulika. Fana Aisha radhiallahu ta'ala anha, hadithi kutoka kwa Aisha, Allah mwenye radhi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ishtara ta'ama min yahudin ila ajalin, Mtume alinunua chakula kutoka kwa Wayahudi ili aje alipe baadaye, ila ajalin, ili aje alipe kwa muda wa baadaye, rahanahu diran min hadidin, na akawa ameweka poni ile ngao yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kivita iliyotengenezwa kwa chuma. Mutafakun alayhi, hadithi mutafakun alayhi. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana fil Madina, kana fi hadari, alikuwa nyumbani, hakuwa safarini. Kwa hiyo hadithi hii ya kuonyesha kwamba jambo hili linafaa wananchi wote, nendeni katika vituo na kujiandikishia ili mtakapokuwa na kura. Hadithi ambayo inatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifahamu amala huu akiwa katika hadhar, akiwa nyumbani. Wazi? Natuonyesha kwamba kalimatu safar katika aya, kharaja makhrajul ghalib fala mafhuma lahu, fala mafhuma lahu, kama lina athari kuwepo kuto kuwepo, yani rahan inafanya, inaruhusiwa kisheria. Wazi? Sawa, mtu awe safarini, anasema watu kuandikishana, watu kuwekeana rehani inafaa kisheria. Sawa, walio fanya biashara wao walikuwa wapo safarini au hawakuwa safarini. Hadithi hii ya Aisha radhiallahu ta'ala, kwa sababu kama ingelikuwa lazima neno safari liwepo, basi isingelipatikana kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya muamala huu wa rahan katika mji wa Madina akiwa haipo safari. Hii ni masala ya kwanza. Masala ya pili katika mlango huu wa rahan, alahkamu mutaalliqatu bihi, hukumu zinazoambatana na rahan. Fata kutaja hukumu zinazoambatana na rahan. La sihranu ma la yajuzu bayuhu. Katika hukumu zinazoambatana na rahan, kwamba ifahamike kwamba haifai watu kuweka poni kile ambacho hakifai kukiuza. Kal wakf, kama vile kuweka poni wakfu, wazi, wal kalb, na kuweka poni mbwa. Mtume salam anasema thamanul kalb khabithu, thamani yani pesa ambayo anayeuzwa mbwa kwayo ni chafu. Wa maharul baghiyu khabithu, na pesa ambayo anayopewa mwanamke kwa ajili ya uchafu wa zinaa, pesa hiyo pia ni chafu. Wa hulwanul kahin khabithu, na pesa halawa bakhshishi anayopewa mfanya ukohani na mpiga ramli baada ya kupiga wake ramli, khabithu. Hizi pesa ni chafu. Wazi ha? Kwa hiyo ukija katika rehani, pesa zile hutakiwi kuziwekea rehani, au kama ni mali, nyumba au kadha, hutakiwi kuziwekea ni rehani. Wazi ha? Kuziwekea rehani, kuziwekea rehani, basi sheria haitozingatia rehani yako hiyo. Hiyo poni haitozingatia sheria. Wala yasihranu ma la yajuzu bay'uhu kal waqfi wa madha wal kalb. Limadha? Li'annahu la yumkinu ifa'u ad-dayn minhu, kwa sababu haiwezekani kulipa deni kutoka kwenye mali hiyo. Wala rahana ma la yamlik, wala rahana ma la yamlik, kwamba hakuna rehani katika kitu ambacho mtu hamiliki. Hakuna rehani katika kitu ambacho mtu hamiliki. La sihranu ma la yajuzu bay'uhu kal waqf. Nini maana ya waqf? Waqfu ni kitu ambacho kimepangiwa matumizi yake, yani kimemisimamishiwa matumizi yake. Ni maana mtu ametoa nyumba yake akasema, hii nataka nyumba hii itumike kwa ajili ya kazi fulani, inakuwa ni waqf. Wazi ha? Na taka nyumba hii itumie kama madrasa, inakuwa ni waqf kwa madrasa. Nyumba hii itumie kama masjid, inakuwa ni waqf kwa masjid, kwamba imewekwa kwa ajili kadhaa. Hizi feni zimewekwa kwa ajili gani? Feni za msikitini zimewekwa kwa ajili gani? Kwa ajili ya msikiti. Ziwapepewa kina nani? Waswaliji hawa wanafunzi. Kani nilipowekwa niwekwa nilikuwa kusudia nini? Walokuja kuswali msikitini wanafunzi wao ni taban. Sawa? Wanafunzi wao ni taban, lakini wao kwa ajili ya msikiti. Waswaliji. Kwa hiyo nyinyi wanafunzi mnapokuwa hapo wakati wa waswaliji hawapo, mkitumia feni katika asli, sawa, haifai kwa sababu haikuwekwa kwa ajili yenu. Haikuwekwa kwa ajili yenu, imewekwa kwa ajili ya watu gani? Ya wanaokuja kuswali. Sawa? Lakini leo mnaweza mkaingia katika mlango wa pili kwamba atabia tabia. Tabia tabia. Kwa hukumu ya wale ambao ni kuswali, sawa, inawaunganisha na wanafunzi ambao wako msikitini. Inawaunganisha na wanafunzi ambao wako msikitini, eh? Mkawa mtakuwa mnaruhusiwa kuwasha feni, kuwasha taa na kuzizima. Wazi? Na mambo yale ambayo yatakayokuwa yanahusiana na jambo hilo. Umeme umewekwa kwa ajili ya hizi socket. Zimewekwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya amplifier. Umeona? Umesimamishiwa kazi hiyo. Ukija ukapiga pasi, utakuwa umekosea sababu haikuwekwa wakfu kwa ajili ya kunyosha nguo. Wazi? Sindio? Kama vile vibao vya kusomea kama kile pale. Bao cha kusomea. Ukija ukakikalia unafanya makosa kwa sababu hakikuwekwa wakfu kwa kazi hiyo. Kwa hiyo kadhalika kitu ambacho kipo msikitini kama wakfu, mathalan tumeizua nyumba, tumetoa bati nyumba katika nyumba za msikiti ambayo ni wakfu, tumetoa bati tumeziweka ndani, haifai kwa mtu kuja kwenda msikitini kusema kwamba shehe, naomba unipe hizo bati, nina shida nyumbani kidogo. Nasema hizi bati hizi ni wakfu wa msikiti. Wazi? Ni wakfu wa msikiti. Kama zitatumika basi labda ziuzwe. Wazi? Ile pesa ibaki msikitini. Na pale itakuwa kipindi ambacho msikiti au ufaiki tena na zile bati kama bati. Lakini kitendo cha wewe kuja kwa kiongozi wa msikiti na kumuomba zile bati na uenda kikuelekeza ukasirike, utakuwa unakasirikia sheria. Wazi? Utakuwa unakasirikia sheria. Sababu jambo lolote au kitu chochote cha msikitini hakitumiwi isipokuwa kwa maslahi ya msikiti. Na kikitumiwa kwa maslahi ya msikiti, kinatumiwa kwa maslahi ambayo yatakuwa yanawakusanya watu wote walioko wapi? Wako msikitini. Ndio maana wakaona kwamba misikiti ya Allah hairithiwi. Msikiti ya Allah hairithiwi na familia fulani na watoto wa mtu fulani. Misikiti ya Allah wanaoirithi ni waumini. Ukiwa sio muumini basi msikiti sio sehemu yako. Sio sehemu yako. Wazi? Msikiti ya Allah inarithiwa na waumini. Na hasa tena wale ambao walio wenye kupenda kufanya ibada na wenye kupenda kusoma, wenye kupenda kusomesha. Hao ndio watakuwa ni watu wa msikitini. Wadhali katika vituo vya salafi utakuta kuna watu wa aina mbili tu. Mtu wa kwanza ni mwanafunzi, mtu wa pili mswaliji. Mtu wa tatu hayupo. Sababu kila utakapokuwa unataka kuingiza jambo, unakuta lile jambo halina nafasi, watu wako wanasoma, wakimaliza kusoma wanaswali, wakimaliza kuswali wanaondoka. Nadhani mnaona Tukisoma hapa tukimaliza, walalaji wa hapa, wanafunzi wanabaki hapa. Maana ndio makwao, Na sisi ambao sio makwetu hapa tunaondoka. Tukirudi tunarudishwa hapa na shughuli, ima kusomesha au kuswali, na tukimaliza tunafanyaje? Tunaondoka. Kwa mtu wa tatu atapata tabu kwa sababu msikiti haukuwekwa kwa kazi hizo. Yaani msikiti haukuwekwa kwa kazi tofauti na hizo. Ambazo ukitaka kuzileta msikitini utakuwa umeleta sehemu ambapo, umeleta kitu sehemu ambapo sio mahala pake. Tumeeleka vizuri? Kwa hiyo wakisema hapa watunzi kwamba la shekhu rahanu mala ya juzu bayahu, haisihi kuweka rehani, kuweka poni kitu ambacho hakifai kukiuza. Ni maana haifai kuuza nini? Wakfu. Haifai kuuza wakfu. Kama umepewa wakfu wa nyumba kisha wewe unauza ili unufaiki, sawa? Baadhi ya watu wanafanya hivyo, viwanja wanauza, viwanja vya wakfu. Ukishatoa wakfu utakii kuja kuiuza. Wewe mwenyewe uliotoa, kadhalika yule uliompa hataki kuiuza. Anatakiwa afanyeje? Atumie kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Atumie kwa ajili ya maslahi ya Waislamu na kwa ajili ya maslahi ya Uislamu. Umeelewana, Kwa hiyo ukichukua kiwanja cha wakfu kisha ukenda kukopa milioni 50 benki mathalan, au kwa mtu binafsi, ukaweka poni kiwanja cha wakfu, wazi? Yani ukaweka rehani kiwanja kile cha wakfu au nyumba ya wakfu, ile rehani kisheria haitambuliki. Ndio maana ndio au makusudio ya muallifu, kwamba ile rehani kisheria ghairu mashru', sio rehani ya kisheria. Kadhalika al-kalb. Al-kalbu ni mbwa. Mbwa hauzwi. Mtume sallallahu alayhi wasallam thamanu al-kalbu khabith. Thamani ya mbwa ni khabith, ni chafu, maana hairuhusiwi kuuza mbwa. Sasa wewe unajua kabisa kwamba hairuhusiwi kuuza mbwa, halafu ukawa una shida na pesa, ukampeleka mbwa wako kumweka poni. iliponi au rehani litakuwa ghairu mashru, haitambuliki sheria. Wote itafutia njia au jina ambalo utakalo ipa, ile itakuwa itambuliki sheria. Limadha liannahu la yumkin ifa'u daimin. Kwa nini? Kwa sababu ukishaweka rehani ambao ni mbwa ukashindwa kulipa, tunaweza tukamuuza sisi mbwa? Na kati mbwa haruhusi kula na ni kuuzwa, haturuhusi na hatuwezi kumuuza. Sasa ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, sheria inalinda haya masalia. Sawa? Sheria inalinda haya masalia. Kwamba mtu ameweka haponi ni ili kile kitu kama asipolipa, asiweza kulipa, kile kitu kiuzwe tuchukue thamani au tumufaike na kile kile kitu. Kama ilivyokuja katika taarifa, jalo aini aini malia wa jalo aini maliyatin wathiqatan bidainin listawfa minha wa min thamani. Wazi? Idha ta'athara alwafa. Sasa mbwa haifai kuuzwa. Anapoweka mtu poni mbwa, maana yake ni kwamba asipolipa deni haturuhusiwa yule murtahin kufanyaje? Eh? Kuuza yule mbwa, kwa atabaki atabaki na hasara. Sheria imeangalia maslahi haya. Kadhalika wakfu. Sheria ukiuza wakfu, utakii wewe, ukiuza wakfu utakuwa umefanya jambo la haram. Kadhalika leo sio wakfu atakii kuuza. Akishagundua kwamba na hichi nilichouziwa mimi ni wakfu, atakiwa kirudishe. Sababu wakfu hauruhusiwi kuuzwa. Sasa kama mtu kaweka poni kwa wakfu, nyumba ya wakfu, kiwanja cha wakfu, gari la wakfu, siku akishindwa kulipa yule ambaye aliweka poni, atashinda yule alimwekesha poni kufanyaje? Kuuza kile kiwanja ili aweze kurudisha pesa yake. Kwa hiyo kutakuwa na madhara. Kwa hiyo ikawa la yasihu shar'an. La yasihu shar'an. Ikiwa kama ni hivyo, akasema hapa watunzi kwamba wala rahna mala mala yamlik, wala hairuhusiwi mtu kuweka rehani katika kitu ambacho asicho kimiliki. Ruhusiwi kuweka rehani kwenye kitu ambacho wewe hukimiliki. Sawa, eh? Kwenye kitu ambacho wewe hukimiliki kama vile nini? Alwakfu. Wakfu sio miliki ya mtu. Wakfu ni kitu kilichotolewa kuwekwa kwa ajili ya maslahi ya kazi fulani. Kama utakuwa ni msimamizi, basi utakuwa ni msimamizi tu, na uwezo wako wa utumiaji wa ile wakfu utaishia kama nani? Kama msimamizi, na si kama mmiliki. Kwa hiyo ukiweka rehani katika kitu ambacho sio kimiliki, pia rehani hiyo itakuwa ghairu mashru, la yajuzu shar'a. Wazi? Masala ya pili katika hukumu ambazo zinataallaq na rahan, anasema muallif wa ishtaratu ma'rifatu qadri ar-rahan wa jinsihi wa sifatihi. Ni sharti kufahamu kiwango cha hiyo rehani, qadru, kiwango cha hiyo rehani. Kwa rehani unaotaka kuweka, ni sharti uifahamu kiwango chake ni kipi. Unakopa milioni moja, lazima rehani iwe zaidi ya milioni moja au sawa sana milioni moja, eh? Kwa hiyo ili uweze kutoa pesa yako na upokee rehani, lazima ile rehani uijue ina thamani gani. Kadhalika wa jinsi hii, rehani yenyewe uijue jinsi yake ni nini, ni rehani ya kitu gani. Wasifati hii, hicho kitu tayari ushakijua jinsi yake, sifa yake ikoje. Wazi, sifa yake ikoje. Kwa mfano mtu anataka kutoa kukopa ili aweke rehani nyumba yake, lazima ifahamike kadri ya ile nyumba ni ya milioni ngapi kwa uchache. Hii nyumba kwa uchache milioni 30 au 25 au 20. Kwa hapo anataka kukopa milioni 10 au 15. Sawa. Haya, wasifu jinsi ya hiyo rehani ndio nyumba, eh? Wasifu wake ina nyumba vitatu, sitting room, dining room, na choo kimoja cha master, na chumba kimoja ni master, na choo kimoja cha ndani nachangia watu, labda kuna choo cha nje, kuna bafu, kuna jiko, kuna kabati, kuna imeezekwa na bati za simba au kadha, mbao zake zilikuwa ni mkurungu au ninga, na zilikuwa 4x2 2x4 inchi mita au milimita au futi inchi na msingi kwa msingi wa mawe tofali zilikuwa tofali za bloko alijengea chokaa na simenti rangi ya nyumba ni kijani na njano hakadha ni nyumba ambayo ina kiwanja chenye upana 15 urefu 25 kiko sehemu fulani yani wasifu wa kila kitu kwa kila kitu ndivyo kwamba ukiweka kitu poni yule ambaye aliwekesha poni anakuwa anafahamu kitu hicho ni kitu gani wazi na namba 3 katika ahkamu taalliqatu birrahim hayakuna rahinu jaizu tasarruf anayeweka poni lazima awe ni mtu anayeruhusiwa kutumia mali zake jaizu tasarruf mtu ambaye anaruhusiwa kutumia mali zake asiye safihul mubadhir limalihi asiye ni mtu mpumbavu mwenye kuharibu mali zake ambaye ni mahjur au asiye ni mtu ambaye mahjur amezuiliwa kutumia mali zake kwa sababu ya madeni au kadha asiye mtu aina hiyo hayakuna rahim jaizu tasarruf kisha malikan lilmarhun awe ni mmiliki wa kile kinachowekewa rehani anachokiweka chiwenda kukiweka rehani achukue pesa dain kwa mtu au maadhuna lahu fi malikan lilmarhun au maadhuna lahu fi inawezekana yeye kile kinachowekwa rehani ile rehani yenyewe yeye anaimiliki au yeye ameidhiniwa na yule mwenye kile kitu kukiweka poni kama lazima kwamba yeye ndio mmiliki inawezekana kaenda kwa fulani akamwambia bwana mimi nataka kukopa kitu fulani naomba nyumba yako hii niweke poni niweze kukopa ile deni kio na mwamini ndugu yako la basa hivi jambo hilo linawezekana mbona nataka kukopa milioni 50 naenda kuweka rehani nyumba ya ndugu yako inawezekana siku na mtu anaweza akamchukulia dhamana ndugu yake labda kumpa kitambulisho au pasipoti amsajilie line inawezekana hili na lile lipi la hatari zaidi hili la nyumba au hili la pasipoti nadhani la nyumba kwa macho ya kawaida unaweza kuona lile la milioni 50 na nyumba lakini kwa macho ya ndani hili la pasipoti na kitambulisho ndio lina hatari zaidi kwa sababu ikiwa ndugu yako anaweza akapatwa na kesi sawa ya makusudi au sio ya makusudi hata bahati mbaya wakamfuatilia wakamkuta simu yake ilitumika simu ile ndio itakokuwa ushahidi mkubwa katika kuthibitisha uwaji wake au kutokuwa wakija wakaifuatilia ile line wanaikuta line ile ni ya fulani bin fulani ambao ndio wewe kwa hiyo nani atahukumiwa kesi ile ya kifo mwenye kitambulisho ambaye sio mhusika lakini hizi milioni 50 au nyumba au kadha hata vikienda inaenda tu hakuna kitu ambacho utakachodhurika zaidi ya kwamba utahuzunika nyumba yangu imeenda lakini nafsi yako bado ipo na wakati upo na Allah anatoa riziki inawezekana akupa zaidi na zaidi ama ukishafungwa miaka yote mpaka kufikia uje uliwe jambo hilo nadhani ni hatari maana maisha yako yatakuwa yamekatika hapa duniani wao nimeonyesha mfano huo ambao tahsabuna hayina ambao ni mfano ambao mnaweza mkaona ni mwepesi ambao unafanyika sana huu mwingine mkubwa huu mwingine mdogo unaweza ukawa mzito kwa hiyo lakini ala kulli hal swala zima la mtu kumuidhinishia mwenzake kwa jambo zito yani kumwambia mwenzake afanye jambo linalohusiana yeye pamoja na kwamba jambo zito jambo lilipo inawezekana kulingana na mapenzi na thamani ambavyo mnavyothaminiana kwa bana na ghorofa yangu milioni 500 hiyo hapo nenda kachukue mkopo Sawa, au bilioni moja, bilioni mbili, nenda kachukue mkopo. Tarudisha kidogo kidogo, baada ya kunufaika mimi nyumba yangu itakuwa imepona. Baada ya kulipa nyumba yangu itakuwa imepona. Wazi? Kwa ukienda kuchukua rehani kwa mali ambayo ukaweka rehani kwenye mali ambayo umeidhinishiwa kufanya hivyo, la basi bihi. Ah, wewe unaimiliki wewe mwenyewe ile rehani uliyoweka au uwe umeidhinishwa na mwenyewe hata kama si yako. Namba 4 katika ahkamu taalika tu birahan. Wanasema watunzi laisa lirahini tasarruf fi rahan bighairi ridha al-murtahan. Ah, wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Kwamba laisa lirahin, haifai aliyekuja kuweka poni firahani katika rehani bighairi ridha madha ridha al-murtahin. Kama utakiwi kuweka poni rehani bila ridha ya yule ambaye anaye wekesha poni kitu, yani yule ambaye, yani unapokuwa unataka kukopa pesa napeleka simu, wewe ndio rahi na haifai kuweka poni kitu bila ridha yule ambaye anakupa pesa na wewe unamwekesha. Wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahi. Sawa, na yule ambaye aliwekesha poni hamiliki hilo kama kutakuwa rahin, hawezi, atakuwa hajaridhia. Tahanasa lirahi. Yote maana yake ndio hiyo. Laisa lirahi ni tasarruf fi rahan. Ha? Bighairi ridha al-murtah. Naam. Kamba rahin sasa isma fa'il, hana uwezo wa kutumia, hana uwezo wa kutumia, sawa, au haruhusiwi kutumia firahani ile rehani bighairi ridha al-murtah, bila ridha ya yule ambaye alimwekesha nini, eh, ile rehani. Kadhalika la yamliku al-murtahan dhalika bighairi darrahi. Pia murtahan hawezi kumiliki ile rehani bila ridhaa ya nani, ya rahin. Kwa hiyo inakuja huko na kuja na kule. Inakuja huko na kuja na kule. Kwamba simu yangu mimi nikishaiweka rehani sina uwezo wa kuitumia tena mpaka yule ambaye niliyokwenda kumwekesha rehani aridhie mimi kuitumia, au gari langu. Nikishaweka rehani litabaki kule kwa yule ambaye niliyomwekesha rehani mpaka yule niliyomwekesha aniridhie mimi kuitumia ile gari au kuitumia simu. Wazi? Kadhalika huyu niliyomwekesha rehani huyu, wazi, hamiliki ile rehani yangu mpaka mimi niridhie. Hamiliki rehani yangu, hamiliki simu yangu mpaka mimi niridhie kuwa ndio itakayokuwa poni. Wazi? Meleka. Kwa kila mtu ana upande wake. Mimi nikishaweka rehani nitataka kutumia kile nilichoweka rehani kwa ile niliyomwekesha kwa ridha yake. Kadhalika yeye hatofaa kuja kuchukua simu yangu hii mpaka mimi niridhie kuwa simu imekuwa nini, rehani. Hakadha. Na hilo inakuja katika sura nyingi. Hayana mtu anamdai mtu kitu ama anakuja nyumbani kwake anamnyang'anya simu yake, anamwambia bwana mimi deni langu ni lipi, kwa hiyo mimi nachukua nini, nachukua hii simu kama rehani mpaka mimi niridhie. Imewahi kutokea? Kwa mimi nishasema deni langu ishakuwa miezi mitatu, unafika hapo na kusanya mito ya kochi na simama mpaka kule juu, kwanza hii mito mimi naondoka nayo. Yule unayemdai kila kiangalia ile mito imeshafika kwenye dari, anasema kweli mito inaenda jinsi ilivyokuwa mingi hivi, na huwa ana deni la 1,000 tu. Basi anaweza kwenda kwa mpangaji huko au kwa jirani akaenda kukopa na kurudisha ile deni. Lakini unachukua ile rehani hali ya kuwa rehani ile la yajuzu shar'an. Yaani ni muamala ambao haujuzu ki sheria. Pale unakuwa umefanya kama nguvu tu. Ah, umetumia nguvu kufanya vile. Sheria inataka nini? In kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Ushamkopa eh. Khalas. Akiwa ana uzito basi msubirie mpaka apate wepesi. Na upande wa huyu aliyekopa alokopeshwa. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema matlul ghani dhulmun. Ikiwa atakuwa na uwezo kisha akawa anafahamu matala, yani kurefusha muda wa kulipa deni, kitendo hicho mtume anakiita kuwa ni dhulm, kwamba mtu mwenye uwezo kulipa deni kisha akawa hataki kulipa deni la mtu, basi kitendo kile ni dhulma. Tayona kama sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo baina na baina, baina ya mnunuaji na baina ya muuzaji, baina ya mkopaji na mkopeshaji, baina ya murtahin na rahi. Wazi wote inawaangalia, inahitajia tu kwamba watu wakae katika maisha ya dini ili waweze kuishi vizuri, wasidhuriane. Kinyume na hapo, watu wakiishi katika maisha sio ya dini watadhuriana, watatoka katika sheria kwa sababu hawaifuati sheria kama jinsi ambavyo inatakiwa. Ila sheria inamwangalia huyu anayekopa na anayekopeshwa. Sheria inamwangalia rahin wal murtah. Wazi? Wala yamliku al-murtahin dhalika bighayri dharrahina. La yajuzu lil-murtahan au al-murtahin al-intifabi birrahin. Na al-murtahan bifathi al-ha huwa al-asah. Kwa hivyo aliyekopeshwa yadkhulu fi ismi maf'ula, aliyekisha rehani. Na rahin itakuwa ni ismu fa'il. Ikiwa kama itakuwa al-murtahin itakuwa ni kule kule kwenye masdar. Yarahana yarhan. Wazi? Ambao ni rahinun wa murtahinun, ambao ni masdar mimi. Rahinun wa murtahin. Fa sahih huwa al-murtahanu. Wazi? Namba tano katika ahkamu taalliqatu birrahan, la yajuzu lilmurtahan lintifaa birrahan. Aliyekesha rehani haijuzu kwake yeye kunufaika na ile rehani. Kwamba umekeshwa rehani ya kitu fulani ukaanza kunufaika nacho. Kama umekesha nguo basi ukaanza kuivaa, ikichafuka unafua, sema hii si ameniwekesha rehani basi nikauka nikuvae. Unafua, kikauka unavaa, chafuka unafua, iko rehani La yajuz dhalik. La yajuz. Illa an yakuna arrahanu markuban au mahluban. Isipokuwa rehani ikiwa ni nini? Ni markuban, nikipandwa kama ngamia, farasi, punda, gari, besikeli, markuba, pikipiki. Wazi? Au mahluban. Au nini? Au mahluban. Au mnyama ambaye anayetoa maziwa. Mnyama ambaye anayetoa? Anayetoa maziwa. Wazi? Na al-fuqaha wanaposema markuban mara nyingi wanakusudia sana, namba moja ni wanyama. Wanakusudia sana ngamia, farasi, punda, wale wanyama ambao unawabebesha mizigo, wanabeba wanafikisha sehemu. Kisha akasema fayajuzu lahu an yarkaba al-markuba au yahluba al-mahluba. Wazi? Idha anfaqa alayhi. Idha anfaqa alayhi. Idha anfaqa alayhi. Hili ni qayd. Idha anfaqa alayhi. Anta tufiku ala madha? Ala aljamal. Si una nunua majani, una mletea anakula. Maji na vyakula vingine. Mbuzi anakula ngamia, anakula mbuzi, anakula kadha. Sasa ile kitoa maziwa, unamkamua, Wazi? Unamkamua eh? Kisha unauza au unakunywa. Niaba ya nini? Niaba ya zile pesa ambazo unazotoa wewe kwa ajili ya ngamia kuendelea kuishi. Sababu ngamia bila kula atakufa. Ngamia akiwekwa rehani bila kula atakufa. Na wakati huo ni nani ambaye anaitoa gharama za yule ngamia? Chakula chake. Eh? Ni yule murtahan. Wazi? Murtahan. Ndio anaitoa gharama sababu ngamia akiwa kwako wewe, eh? Kitu kikiwa kwako wewe kama murtahan, yule rahin hana haki ya kukitumia. Wazi? Isiokuwa kwa ridhaa yako wewe. Isiokuwa kwa ridhaa yako wewe. Kama vile ukiwa unamdai mtu, huna haki ya kwenda kuchukua kitu chake ukakifanya kwa rehani isipokuwa kwa ridhaa yake yule rahi. Wazi? Mhm. Kwa hiyo idhafa kale. Kwa hiyo tukija katika gari na besikeli, hal tunfiqu ala sayyara idha kana marhuna? Ah? Idha kana marhunatan? Naam. Tufiq, sababu gari kikaa mwaka mzima bila kuwashwa sinaharibika. Gari kama mwaka mzima bila kutembezwa sinaharibika. Haya, gari inatembezwa hata kama ni kwa kutry, kwa kujaribu jaribu, eh, kuchangamsha changamsha injini iweze kuzunguka oil na nini, vyuma visichakae. Bila oil haiwezi kutembea gari, eh, kadhalika bila petroli au diesel haiwezi kutembea. Anta tufik alaiha, madama annaka tufik alaiha falabudda an tarkabaha. Wazi? Lazima uipane. Na ipana kidogo na eh. Ukipita mtaani kidogo unarudisha. Eh, lakini usipande ukaipeleka na hii nyanganga huko, ukaipakia mikaa, ukalaza na viti, ukajaza na mingine ukaweka juu. Hapo gari yenyewe labda ni probox. Mpaka anakuja kurudisha pesa, anarudishia rehani yake. Ile gari imeshakuwa nyanga nyanga. Ala majus, mambari. Tumie kulingana na kile kiwango kinachohitajika. Wazi ya jamaa. Antabihu ma ya jamaa. Hizi ni baadhi ya mambo ambayo, baadhi ya masaili ambazo tunaishi nazo sana katika jamii zetu. Tunawekeshana sana rehani, sana sana poni. Sawa, ima mtu anakopa au yeye ndio anawekesha ile poni. Namna gani ya kuitumia? Namna gani ya kunufaika nayo? Na kipi kinatakiwa unufaike nacho na kipi hakitakiwi? Kila kitu ambacho utawekeshwa poni, ukawa wewe unakihudumia kile kitu, basi utanufaika nacho kulingana na ile huduma ambayo unaotoa ili uweze kustafidi. Ili uweze kustafidi. Wazi? Na wanasema watunzi katika namba 6 hapa, miongoni mwa ahkamu taalika tibirahan, ha? Almarhunu amanatan fi yadi almurtahan. Kwamba sasa okay. Ikiwa kama gari ni hivyo na besikeli ni hivyo hivyo, besikeli kama muda mrefu nadhani inaharibika. Kote ipanda. Utaipanda ili uchangamshe changamshe hata kama hau yani la tunfiqu alaiha. Hal tunfiqu ala daraja? Unaweza ukawa una yani unatoa pesa yako kuhudumia besikeli ambayo unaishi nayo. Nadhani hivyo. Nadhani watu ni besikeli kwa muda mrefu. Ah, unatotakiwa ubadilishe spoko, habu, mara zile nini, eh? Badilisha labda baadhi ya vitu ambavyo huwa vikikaa muda mrefu vinakuwa vinachoka. Ikiwa ni hivyo basi unajeza upepo na upepo shilingi 500, shilingi 200. Upepo. Na wakati huo kama labda kuna kitu kitakwisha, eh, utakibadilisha. Kama tairi itaisha utabadilisha. Naam. Kwa hata kuonyesha kwamba, lakini kanuni ni kile unachofanya hivi. Kwa rehani ambayo la tufika leha, خلاص. Radio. Radio ikikaa tu ndani na oza. Naharibika, eh? Kwa hiyo utakuwa unasikiliza taarifa ya habari. Basi. Kwa hiyo utakuwa na weka basi, eh? Tumefika leha. Wakisa ala dhalik. risala dhari. Kwa namba sita, almarhunu amanatun fi yadi almurtahan. Eh? Marhunu ni kile kilichowekewa rehani, eh? Isma fola. Amanatun ni nini? Ni amana fi yadi almurtahan, kwenye mkono wa yule ambaye aliyokeshwa rehani. La yadhmanhu illa bitaaddi. Tabi mwani. Eh? La yadhmanhu, hey, la yadhmanu almarhunu. Wadih? Illa bimada? Illa bitaaddi. Hatotoa dhamana pale kile kilichowekwa rehani kitakapoharibika, isipokuwa akiwa atakuwa amekiharibu kwa uadui. Eh? Bitaaddi. Atakuwa amefanya kwa uadui. Yanafahamu maksudi. Hao jamaa sasa huu mwaka wa pili. Kigari yake ngoja niendeshe nikaigonge kwenye ukuta huko iharibike. Eh, akinaambia ambaye siliweka rehani kwangu. Ndio hivyo. Eh, almarhunu amana fi yadi almurtahin, almurtahan. Kilichoweka, kilichowekwa rehani ni amana. Sawa eh? Katika mkono wa nani? Wa mimi murtahan. Kwa ni amana umeipa amana yako imeharibika bahati mbaya kwa hili. Kwa hiyo sheria itaangalia hapo kutakuwa na traffic case. Eh? Traffic watakuja pale. Utakuona kumbe ulikuwa katika speed 200, asema wewe umefanya uadui. Hii gari hii itabidi uilipe. Sawa eh? Eh. Speed 180 katika sehemu ambapo unatakiwa utembee speed 50 mathalan. Lazima wewe umefanya uadui. Sababu kuvunja sheria ni kufanya uadui. Chupa mpaka. Naam. Asema فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ الَّذِي بِهِ رَهْنُ. Itakapofikia umefikia wakati wa kulipa deni ambayo deni hilo kwa sababu yake ndiyo kulipatikana ile rehani, ay alladhi bihi rahanu, wajaba ala almadini sadaduhu, itakuwa ni wajibu kwa yule mwenye kudaiwa kulipa ile deni. Itakuwa ni wajibu kwa yule mwenye kudaiwa kulipa ile deni ili achukue rehani yake. Faini mtana sinimtana, akasema mimi silipi, siana rehani yangu. Wakati mwingine huwa anatokea mtu ameweka kitu chake rehani hataki kulipa. Ukimuuliza sasa kwa nini ulipi, eh sasa mimi nimewekesha kule rehani, eh sasa nyumba yangu, kimwacha akae nayo tu. Kumbe yeye anaona ile nyumba ile haina haimtii dhiki, sababu nyumba nyingine anaishi. Eh, ya nyumba yangu acha akae nayo. Lakini ni lazima hakimu hapo afanye kazi. Faini mtana ajbarahu al-hakim, ajbarahu al-hakim, hakim ata mlazimisha yule mwenye kudaiwa al-madini, atalazimishwa alipe, kwamba lipe hata kama wewe umeweka rehani, lakini lipa, sababu muda wa kulipa umefika. Na kila tunapokuangalia sisi tunaona kwamba una uwezo wa kulipa, kwa ajbarahu al-hakim. Faini mtana akikataa ile jibaru al-hakim, habasahu, hakimu atahukumu huyo mtu afungwe, kwa atamfunga, waazarahu na atamuazirisha, yani atamuadhibu, eh, atamuadhibu taazira, kwamba ni hukumu ambayo ipo nje, ni adhabu ambayo ipo nje ya hudud, eh, ni adhabu ambayo ipo nje ya hudud. Kwa hiyo mara nyingi taazir inakuwa kulingana na vile ambavyo anavyoona nani, anavyoona hakimu. Kwamba huyu taadhiri yake ni hivi, basi atakuwa hivi. Azarahu hatta yuwafi ma alayhi min ad-dayn. Eh, mpaka alipe kile ambacho anachodaiwa katika deni. Au yabi'u ar-rahana. Mani ladhi yabi'u huna? Ha? Mani ladhi yabi'u huna? Ha? Murtahan au ar-rahin au al-hakim. Alladhi yabi'u huna huwa man? Al-hakim. Ambaye anauza hii rahan baada ya ijibar kukataa, baada ya kufungwa kukataa, basi hakim anachukua hukumu ya kuuza ile rahan. Kwa hakuna mambo ya sheria mkononi. Hakuna mambo ya sheria mkononi. Eh? Ambao tabia hii wanayo makhawari, kila kitu sasa kata kichwa wewe. Basi hata kama ni kafiri wa kufa, kwa kuwawa, kata kichwa na wewe basi. Ha? Atendo kata kichwa wapi? Mahakamani. Wazi? Serikali, hakimu atamhukumu. Sababu wewe ukifungua mlango ukata kichwa watu ovyo. Kwani watu hawana mikono ukata kichwa chako? Kwa vitakatwa vichwa tu mpaka mwisho wake unakuwa nini? Unakuwa faudha. Wazi? Inakuwa nini? Inakuwa faudha. Alizi kadhali. Lakini ikipelekwa jambo katika mahakama, mahakama ikahukumu, wakahukumu wale, baada ya hukumu halasi. Mtu akihukumiwa na mahakama hanaga kinyongo. Mtu akihukumiwa na mahakama hanaga kinyongo. Hata kama itakuwa hukumu ile imekwenda kinyume. Yeye atakachofanya ataenda kukata rufaa, hataenda kulipiza kisasi. Hataenda kulipiza kisasi. Yeye atakata rufaa tu kwenda kwenye mahakama hiyo. Basi. Lakini kusema mahakama imehukumu vibaya mimi naenda kulipiza kisasi, hamna. Hicho kitu hakipo. Na ndivyo maumbile Allah alivyotuumba. Wazi? Naam. Kwa hiyo au yabiu au yabia arrahan au atauza ile rahan au yusaddida min qimatihi na atalipa ile deni kutoka katika qima cha ile rahan min qimatihi ay yusaddida arrahan min qimatihi yusaddida ad-dayn min qimatihi atalipa ile deni kutoka kwenye qima cha ile rahan. نلتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.